4. อาสีวิสวรรคหมวดว่าด้วยอสรพิษ 1. อาสีวิโสปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอสรพิษข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนอสรพิษสี่จำพวกซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าถ้าบุรุษอยากมีชีวิตอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาคนทั้งหลายพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญอสรพิษสี่จำพวกนี้ซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าที่อยู่ตามเวลาเวลาใดอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ตามโกรธเวลานั้นท่านก็จะถึงความตายหรือถึงทุกปางตายพ่อมหาจำเริญกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงทำกิจนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งคนทั้งหลายพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกติดตามมาข้างหลังท่านโดยหมายใจว่าพบท่านในที่ใดก็จะฆ่าท่านในที่นั้นแลพ่อมหาจำเริญกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงทำสิ่งนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวกนั้นและกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งคนทั้งหลายพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญนักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่หกนี้เงื้อดาบติดตามมาข้างหลังท่านโดยหมายใจว่าพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะท่านในที่นั้นแลพ่อมหาจำเริญกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงทำกิจนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวกกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกและกลัวนักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่หกซึ่งเงื้อดาบติดตามไปจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งเขาพบหมู่บ้านร้างจึงเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าหลังหนึ่งรูปคลำภาชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งคนทั้งหลายพึงบอกเขาว่าพ่อมหาจำเริญพวกโจรผู้ฆ่าชาวบ้านเพิ่งเข้ามาสู่หมู่บ้านร้างนี้เดี๋ยวนี้เองกิจใดที่ท่านควรทำท่านจงทำกิจนั้นเถิดขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวกกลัวนักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกกลัวนักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่หกซึ่งเงื้อดาบติดตามไปและกลัวโจรผู้ฆ่าชาวบ้านจึงหนีไปทางใดทางหนึ่งเขาพบห้วงน้ำใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งฝั่งนี้น่าระแวงมีภัยจำเพาะหน้าแต่ฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยจำเพาะหน้าเขาไม่มีเรือหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นขณะนั้นบุรุษนั้นคิดอย่างนี้ว่าห้วงน้ำใหญ่ฝั่งนี้น่าระแวงมีภัยจำเพาะหน้าฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยจำเพาะหน้าเรานั้นไม่มีเรือหรือสะพานที่จะข้ามไปฝั่งโน้นทางที่ดีเราควรรวบรวมหญ้าไม้กิ่งและใบมาผูกเป็นแพอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพยายามไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีครั้นบุรุษนั้นรวบรวมหญ้าไม้กิ่งและใบมาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพยายามไปจนถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีเป็นผู้ลอยบาปดำรงอยู่บนบกภิกษุทั้งหลายอุปมานี้เรายกมาเพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจ่มชัดในอุปมานั้นมีอธิบายดังนี้ว่าคำว่าอสรพิษซึ่งมีเดชมากมีพิษกล้าสี่จำพวกนั้นเป็นชื่อของมหาภูตรูปสี่คือ 1. ปฐวีธาตุธาตุดิน 2. อาโปธาตุธาตุน้ำ 3. เตโชธาตุธาตุไฟ 4. วาโยธาตุธาตุลมคำว่านักฆ่าซึ่งเป็นศัตรูห้าจำพวกนั้นเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าได้แก่ 1. รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูป 2. เวทนูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือวิญญาณคำว่านักฆ่าผู้เป็นสายลับจำพวกที่6ซึ่งเงื้อดาบติดตามไปนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีคำว่าหมู่บ้านร้างนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ประการภิกษุทั้งหลายถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางตาก็จะปรากฏเป็นของว่างทั้งนั้นปรากฏเป็นของเปล่าทั้งนั้นปรากฏเป็นของศูนย์ทั้งนั้นถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางหูก็จะปรากฏเป็นของว่างทั้งนั้นปรากฏเป็นของเปล่าทั้งนั้นปรากฏเป็นของศูนย์ทั้งนั้นถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางจมูกก็จะปรากฏเป็นของว่างทั้งนั้นปรากฏเป็นของเปล่าทั้งนั้นปรากฏเป็นของศูนย์ทั้งนั้นถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางลิ้นละถึงถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางกายละถึงถ้าแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาพิจารณาอายตนะภายใน6ประการนั้นทางใจก็จะปรากฏเป็นของว่างทั้งนั้นปรากฏเป็นของเปล่าทั้งนั้นปรากฏเป็นของศูนย์ทั้งนั้นคำว่าพวกโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6ประการภิกษุทั้งหลายตาย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจหูละถึงจมูกลิ้นย่อมเดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจกายละถึงใจย่อมเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจคำว่าห้วงน้ำใหญ่นั้นเป็นชื่อของโอคะห้วงน้ำทั้งสี่คือ 1. กาโมคะโอคะคือกาม 2. พโวคะโอคะคือภพ 3. ทิฏโฐคะโอคะคือทิฏฐิ 4. อวิชโชคะโอคะคืออวิชชาคำว่าฝั่งนี้น่าระแวงมีภัยเฉพาะหน้านั้นเป็นชื่อของสักกายะกายของตนคำว่าฝั่งโน้นปลอดภัยไม่มีภัยเฉพาะหน้านั้นเป็นชื่อของนิพพานคำว่าแผ่นั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบละถึง 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบคำว่าใช้มือและเท้าพยายามไปนั้นเป็นชื่อของวิริยารัมภะปรารภความเพียรภิกษุทั้งหลายคำว่าเป็นผู้ลอยบาปข้ามถึงฝั่งดำรงอยู่บนบกนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์อาสีวิโสปมะสูตรที่1จบสองระโถปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรสภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการมีสุขโสมนัสมากอยู่ในปัจจุบันและย่อมปรารภเหตุเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายธรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 2. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร3. ประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่เนืองๆภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้

เราจับงับมันฟาดแล้วกินเสียในที่นั้นเมื่อใดเต่าไม่โผล่หัวและขาส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาเมื่อนั้นสุนัขจิ้งจอกก็เบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสเดินจากเต่าไปข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มารผู้มีบาปเข้าใกล้เธอทั้งหลายสม่ำเสมอด้วยคิดว่าบางทีเราจะพึงได้โอกาสทางตาละถึงทางลิ้นละถึงหรือทางใจของภิกษุเหล่านี้เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารูปถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะพึงเป็นเหตุให้ถูกธรรมที่เป็นบาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอทั้งหลายจะคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เมื่อนั้นแม้มารผู้มีบาปก็จะเบื่อหน่ายไม่ได้โอกาสหลีกจากเธอทั้งหลายไปเหมือนสุนัขจิ้งจอกเดินจากเต่าไปฉะนั้นภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นในมโนวิตกไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่เบียดเบียนผู้อื่นดับกิเลสแล้วไม่ว่าร้ายใครๆเหมือนเต่าขดหัวและขาไว้ในกระดองของตนฉะนั้นกุมโมปมะสูตรที่3จบสี่ปฐมทารุขันโธปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเขตกรุงโกสัมพีได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ใหญ่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นขอนไม้ใหญ่โน้นที่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะถ้าขอนไม้จะไม่ลอยเข้ามาใกล้ฝั่งนี้ไม่ลอยเข้าไปใกล้ฝั่งโน้นไม่จมกลางแม่น้ำไม่เกยตื้นไม่ถูกมนุษย์นำไปไม่ถูกอมนุษย์นำไปไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ไม่ผุภายในเมื่อเป็นเช่นนี้ขอนไม้นั้นก็จะลอยไปสู่สมุทรได้ไหลไปสู่สมุทรได้เลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกระแสแม่น้ำคงคาลุ่มไปสู่สมุทรลาดไปสู่สมุทรไหลไปสู่สมุทรข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้เธอทั้งหลายจะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าไปใกล้ฝั่งโน้นไม่จมในถ้ำกลางไม่เกยตื้นไม่ถูกมนุษย์จับไว้ไม่ถูกอมนุษย์เข้าสิงไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้ไม่เป็นผู้เน่าภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอทั้งหลายก็จักน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัมมาทิฏฐิย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรชื่อว่าฝั่งนี้อะไรชื่อว่าฝั่งโน้นอะไรชื่อว่าการจมในถ้ำกลางอะไรชื่อว่าการเกยตื้นการถูกมนุษย์จับไว้เป็นอย่างไรการถูกอมนุษย์เข้าสิงเป็นอย่างไรการถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้เป็นอย่างไรความเน่าภายในเป็นอย่างไรภิกษุคำว่าฝั่งนี้นี้เป็นชื่อของอายตนะภายใน6ประการคำว่าฝั่งโน้นนี้เป็นชื่อของอายตนะภายนอก6ประการคำว่าการจมในถ้ำกลางนี้เป็นชื่อของนันทิราคะ ความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีคำว่าการเกยตื้นนี้เป็นชื่อของการถือตัวการถูกมนุษย์จับไว้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่คลุกคลีเพลิดเพลินเศร้าโศกกับผู้คฤหัสถ์เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ช่วยทำกิจนั้นด้วยตนเองนี้เรียกว่าการถูกมนุษย์จับไว้การถูกอมนุษย์เข้าสิงเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักเป็นเทวดาหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งนี้เรียกว่าการถูกอมนุษย์เข้าสิงคำว่าการถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้เป็นชื่อของกามคุณ5ประการความเน่าภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวทรามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนหยากเยื่อนี้เรียกว่าความเน่าภายในก็ขณะนั้นนายนันทโคบาลยืนอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นนายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้จักไม่เข้าไปใกล้ฝั่งโน้นจักไม่จมในถ้ำกลางจักไม่เกยตื้นจักไม่ถูกมนุษย์จับไว้จักไม่ถูกอมนุษย์เข้าสิงจักไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดไว้จักไม่เป็นผู้เน่าภายในข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทะถ้าอย่างนั้นเธอจงมอบโคให้เจ้าของเขาเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกโคลูกแง่จักไปเองนันทะเธอจงมอบโคให้แก่เจ้าของเขาเถิดต่อมาในนันทโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้มอบโคให้แก่เจ้าของเขาแล้วข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคในนันทโคบาลได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคท่านพระนันทะอุปสมบทได้ไม่นานก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวและถึงอันหนึ่งท่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายปฐมมะทารุขันโธปมะสูตรที่4จบติยะทารุขันโธปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขอนไม้สูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาเขตเมืองกิมมิละได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ใหญ่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นขอนไม้ใหญ่โน้นที่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะและถึงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระกิมมิละได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรชื่อว่าฝั่งนี้และถึงกิมมิละความเน่าภายในเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติที่เศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการออกจากอาบัติเช่นนั้นยังไม่ปรากฏนี้เรียกว่าความเน่าภายในทุติยะทารุขันโธปมะสูตรที่5จบ อาวสุตตะปริยายสูตรว่าด้วยอาวสุตตะบรรยายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะสมัยนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์รับสั่งให้สร้างท้องพระโรงขึ้นใหม่เสร็จได้ไม่นานยังไม่มีสมณะพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยครั้งนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายคือเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์รับสั่งให้สร้างท้องพระโรงขึ้นใหม่เสร็จได้ไม่นานยังไม่มีสมณะพราหมณ์หรือมนุษย์คนใดคนหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยขอพระผู้มีพระภาคโปรดใช้สอยท้องพระโรงนั้นก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงใช้สอยท้องพระโรงก่อนแล้วเจ้าสักยะราชทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์จากใช้สอยในภายหลังการใช้สอยของพระองค์นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์สิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ทรงทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงใหม่รับสั่งให้ปูลาดท้องพระโรงซึ่งเจ้าพนักงานได้ปูลาดด้วยเครื่องลาดทั้งปวงแล้วให้ปูลาดอาสนะทั้งหลายให้ตั้งโอ่งน้ำไว้ให้จุดประทีปน้ำมันขึ้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท้องพระโรงได้ปูลาดด้วยเครื่องลาดทั้งปวงแล้วอาสนะปูลาดแล้วตั้งโอ่งน้ำประจำไว้และจุดประทีปน้ำมันไว้แล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันสมควรในบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงใหม่พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปประทับนั่งพิงเสากลางทรงผินพระพักไปทางทิศตะวันออกฝ่ายพระสงฆ์ล้างเท้าแล้วก็เข้าไปยังท้องพระโรงแล้วนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกให้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้านหน้าแม้เจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ทรงล้างพระบาทแล้วก็เสด็จเข้าไปยังท้องพระโรงประทับนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกทรงผินพระพักไปทางทิศตะวันตกให้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ด้านหน้าเช่นกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาตลอดราตรีส่วนมากแล้วทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าท่านผู้โคตมะโคตทั้งหลายราตรีล่วงไปแล้วท่านทั้งหลายจงรู้การอันสมควรในบัดนี้เถิดเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ทูลรับพระดำรัสแล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปขณะนั้นเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เสด็จจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคคลานะมาตรัสว่าโมคคลานะภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทะแล้วธรรมมีคาถาของเธอจงปรากฏแก่ภิกษุทั้งหลายเราเมื่อยหลังจักเหยียดหลังท่านพระมหาโมคคลานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหสายยาการนอนดุจราชสีโดยพระปรัสเบื้องขวาซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงทำไว้ในพระทัยว่าจะเสด็จลุกขึ้นณที่นั้นท่านพระมหาโมคคลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมจักแสดงอวสุตตะบรรยายและอนวสุตตะบรรยายแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วย่อมยินดีในรูปที่น่ารักย่อมยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอละถึงลิ้มรสทางลิ้นละถึงรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมยินดีในธรรมารมณ์ที่น่ารักย่อมยินร้ายในธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นกายคตาสติมีปริตตจิตอยู่และไม่รู้ชัดเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาละถึงเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นละถึงเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจผู้มีอายุทั้งหลายถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามารก็พึงได้ช่องได้อารมณ์ละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางลิ้นละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางใจมารก็พึงได้ช่องได้อารมณ์เรือนที่สร้างด้วยไม้อ้อหรือเรือนที่สร้างด้วยหญ้าแห้งกรอบมีอายุ 3-4 ปีถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออกไฟก็พึงได้ช่องได้เชื้อถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตกละถึงทางทิศเหนือทางทิศใต้ทางทิศเบื้องต่ำทางทิศเบื้องบนถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศไหนๆก็ตามไฟก็พึงได้ช่องได้เชื้อแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามารก็พึงได้ช่องได้อารมณ์ละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางลิ้นละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางใจมารก็พึงได้ช่องได้อารมณ์รูปครอบงำภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ได้ภิกษุหาครอบงำรูปได้ไม่เสียงครอบงำภิกษุได้ภิกษุหาครอบงำเสียงได้ไม่กลิ่นครอบงำภิกษุได้ภิกษุหาครอบงำกลิ่นได้ไม่รสครอบงำภิกษุได้ภิกษุหาครอบงำรสได้ไม่โผฏฐัพพะครอบงำภิกษุได้ภิกษุหาครอบงำโผฏฐัพพะได้ไม่ธรรมารมครอบงำภิกษุได้ภิกษุหาครอบงำธรรมารมได้ไม่ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ถูกครอบงำคือถูกรูปครอบงำถูกเสียงครอบงำถูกกลิ่นครอบงำถูกรสครอบงำถูกโผฏฐัพพะครอบงำและถูกธรรมารมณ์ครอบงำแต่ครอบงำรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ไม่ได้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลอันเป็นเหตุให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความโกรนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปครอบงำเธอแล้วภิกษุเป็นผู้ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตาแล้วไม่ยินดีในรูปที่น่ารักไม่ยินร้ายในรูปที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมาณจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอละถึงลิ้มรสทางลิ้นละถึงรู้แจ้งธรรมรมทางใจแล้วไม่ยินดีในธรรมรมที่น่ารักไม่ยินร้ายในธรรมรมที่ไม่น่ารักเป็นผู้ตั้งมั่นกายคตาสติมีอัปปมานจิตอยู่และรู้ชัดเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามความเป็นจริงอันเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วแก่เธอภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาละถึงภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นละถึงเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสในธรรมรมที่พึงรู้แจ้งทางใจถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามารก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์ละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นทางลิ้นละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นทางใจมารก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์เรือนยอดหรือศาลาที่พอกดินเหนียวหนามีเครื่องฉาบทาเปียกถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันออกไฟก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เชื้อละถึงถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศตะวันตกละถึงทางทิศใต้ทางทิศเบื้องต่ำทางทิศเบื้องบนละถึงถ้าแม้คนเอาคบเพลิงที่ติดไฟเข้าไปจุดเรือนนั้นทางทิศไหนๆก็ตามไฟก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เชื้อแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ทางตามารก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์ละถึงถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุนั้นทางใจมารก็ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้อารมณ์ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ครอบงำรูปได้รูปครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำเสียงได้เสียงครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำกลิ่นได้กลิ่นครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำรสได้รสครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำโผฏฐัพพะได้โผฏฐัพพะครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุครอบงำธรรมารมณ์ได้ธรรมารมณ์ครอบงำภิกษุไม่ได้ภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้ครอบงำคือครอบงำรูปได้ครอบงำเสียงได้ครอบงำกลิ่นได้ครอบงำรสได้ครอบงำโผฏฐัพพะได้และครอบงำธรรมารมณ์ได้แต่ไม่ถูกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ครอบงำเธอครอบงำธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นอันเป็นเหตุให้เศร้าหมองทำให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ชุ่มด้วยกิเลสเป็นอย่างนี้แลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จลุกขึ้นรับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคคลานะมาตรัสชมว่าดีละดีละโมคคลานะดีนักที่เธอได้กล่าวอวัสสุตตะบรรยายและอนวัสสุตตะบรรยายแก่ภิกษุทั้งหลายท่านพระมหาโมคคลานะได้กล่าวเวยากรณภาสิทธินี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิของท่านพระมหาโมคคลานะดังนี้แลอวสุตตะปริยายสูตรที่6จบ